ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين دی دنیا کې الله رب العزت په انسان باندې دوه قسمه عبادت او طاعت لازم کړي د خپل ځان لپاره خاص چې یو طاعت او عبادت ته بدن دی او دویم عبادت ته مال یغی تا بدنیو مالی عبادت ویلش تا دوارے پی لازم کریم دی چی دیتا دا اللہ امر ویلش امر بالمعروف او دا دی دوارو پا حق کے و تا نحیم کری دا منی کریم دی چغیتا نحیان المنکر ویلش اغا معروف او منکر دوالا پا دیکی جوڑی دو معروف داو چی ایاک نعبد و ایاک نستعین چی دا ټول عبادات او طاعات او تعظیمات دا بخاص دا اللہی او منکر داو چې په دې عبادتو کې دې طاعاتو کې دې تعظیماتو کې بل چې لبره حوار نه کې لا شریک له الله سره په دې حقوقو کې هیڅوک حصہ دار نشته قرآن کریم چې ذکر کول یو جماعت په دنیا کې خامخایي او جوړ دي شي چې داوی کاربم دای چې امرونا بالمعروف و ينهونا عن المنکر چغی به خلق ته دعوت ورکي خود معروف اغه معروف د الله بندگی او د الله عبادت او طریقې د وحدانیت سره زګی څوک په دنیا کې نو داسې قومونه چې د الله بندگی او عبادت نه وکړي کا قوم په هر نوم باندې مشهورو که مشرکانو که یهودیانو که عیسایانو او که نور باطل قومونو جماعتونو چه قرآن کریم و تا احزاب وی دیر ڈلیوی اید اللہ عبادت کو او باقیده دا اللہ دا عبادت تا پار زیون جوڑ کلیو خاص کلیو اگید پار اروزیم مقرر کلیوی با روزو کې باغی د دنیا کار نکاو چې دانند دا الله د عبادت ورځ ده نن ډیره برکتی ورځ ده خپل خیال کې به الله عبادت کو باقاعده والله رب العزت هغه ته عبادت نه دی ویلي زګه جاری کې د الله د وحدانیت رنگ نو څنګه چې دغه سي ورځې مقرر کړې وي الله د عبادت لپاره دغه سي مقرر کړې د خپل عالی او د لپاره لاله کارونه کول نه عبادت نو زګه عبادت الله عبادتي چېرې کې د وحدانیت رڼای جدا پکې نه نو هغه شرک دی اگر کاری وته په خپل خیال کې عبادت وې الله تعاجزي او فریاد وې فان دي ادوالو کې دا خبر لازم وا چې انسان کته بدن سره الله سو مناسب خدمت او عبادت او قدر کې هم او که په مال سره کې لایات ساته چې د بل چانوم پکې رانش هغه بیا ستاسو خدای کلګي او کډيري لیکن هغه به قبليږي الله ته دې دوالو کې خامخا فرق به وو چې د کوم عبادت اجر او ثواب او مرتبه ډیره ده نو هغه داسې یو فرق و چې یو قانوني او د یو قاعدې ضابطې لاندې و چې په کوم عمل سره د انسان ته زور او تکلیف رسی هغې کې به اجر زیاتی سمره په دې سختی مومي ما په لاره باغی کې اجرم ډیر زیاتی معمولی ونته هغه د پاره ډیر مثالونه قران کې هم سنت کې هم او خاص کر هغه حدیث چې د جمعه مبارکه په حق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې کله دا وروسیو باندې ویل شنو په دې گیټ کې ملائکه میز او کرسی کې دی قلم ورسره او رجستر جسوک رازی نداونم لکی او داغه نمبر لیکي چې دې بسویم نمبر کې راغی چې څوک په اول نمبر کې راغلی نو داغه په حق کې ولیکي چې د دومره اجر او ثواب شل کوخي چې حلال کړی چور بسی رازی نداوی اجر و ثواب دمرو شو لکا غوامیخا بقر او جاموش دی چی قربانی کری او چور بسی رازی دریم نمبر کی نداو دا اجر و ثواب دی لکا گڑا و بیزا دی چی قربانی کری بل نمبر کې راضی نو لکا چرګه او بل نمبر کې راضی نو لکا گئے تر دې پورې داسي نو دې درجاتو کې دا فرق د دې وجه نه چې دا عمل ته ګوري چې اول راغله د ناغو د الله لپاره د ډیر قربانه اراده کړی دا چې دنیا کارونه پرې خودل اپا دی نیت پاندر آگی چه زمان جر و ثواب وشی اپا دی پویدو چه ده اوخ قربانه تا غوامی خا نرسی ده غوامی خی تا گڑ بیزه نرسی گڑ بیزه تا چرگو ده سوچ کلو کنخا مزگد آگا درجات بومو چه تی ده نورو پنسبت سره دغه سه هر بنده چې عمل کوي او هغه عمل کې دا خپل مناسب سه خلوص زیاتی بدنی او مالی عبادت کې دا پته لګي چې انسان په خپل بدن باندې دومره غمجن نه وي فکرمن نه وي سمره چې په مال باندې وي بدن کې نقصان راشي نو هغه وخت سره سو فریاد او ساس ویلیو کی لیکن بیا نه وي ځکه بیا بدن کې هم هغه درد نه هغه وخت سره وي او چې مال ته نصیص تورته شو کمی بیشه پکې راغی اگر خبر بیا د زلن نه لري کی مخه مخه تکیږي ډیر فکرمند دی پاوی پسې اور ډیر کارونه ته نه ګډوډ شي ير پراشي نسیان راشي دغه غي سره توجه یې نو دین معلومیږي چې د انسان مالی عبادت او مالی قربانی د کډیر لوی اجر ده دغه حدیث کی مثال کې دغه سیزو نور کړیو هغه چې راضی هغه صالح علی نه کوي ولیکن حدیث کې دغه سیزو ذکر راغلیو چې دغه تعلق د مال سره ده کنه او دویمه خبره دا ده چې عبادت کا مالی دی او که بدنی دی دیکھے دو قسمہ نیت تے اور دو قسمہ رنگ دے سنگل نہ دے چہ انسان اگر تفکر کئی ہر عمل کا من دے او کاوا قربانی دا او کاوا نور اغی کی یو طرف تا دا اللہ رضامت لبی چیزا با دی خپل بدن باندی خپل مال باندی اللہ رضا کم او بل طرف تا بکی ردی پاغی خلق باندی چیغی عبادت کی او بندگی کی خدا اللہ نا اغی خپل مالو نا خرچ کی نظرانی او شکرانی او قسمہ قسم ولیکن دا اللہ پنم باندینا مسلمان چې کله عمل کوي او یو په لې پکې نیتی د الله د رضا او بل په لې پکې نیتی چې دا نور مخلوق خو د غیر الله بندگی او عبادت کوي او دا غي په نوم باندې خرچونه کوي زید الله په نوم باندې کوم نو د دو اجر او دو ثواب زکر څنګه چې الله ته سجدی کیږي رکوع کیږي الله ته قیام کیږي په عجز سره دا سه خلق شته چې هغه خپل الہاو ته باقاعده ودریږي ډیر په عجز سره اډیر پزارې حضرت عمر رضی اللہ عنہ آیات سورۃ بنی اسرائیل او سورۃ مریم اور ادلو چلا پخوانو مومنانو شان ذکر کاو نویلو چکلا پاغي باندې د الله کتاب بیانول شو یخرون للاذقان یبکون ویزیدهم خشوعا الله تو پریوا تو سجدو باندې او جړل وې دغه سي مریم کوم د انبیا او ذکر کړي چې دا پیغمبرانو چې الله په نام کړو ډېر لوی فضل او احسان یې په کړو ولی زکر داغی شان داو چیزا تتلا علیم آیات الرحمن خرو سجدا و بکیا کل چاگی باندی باد رحمن بادشاہ آیاتون اللہ استلیشو انبیاء دا مقام خان منگنن مولانا و میانا و کاریگر و مزدرکار و قران اوریدو تنیو تیارو زکه زمونږ د غډیر ضروری کارونه دي کنه چې مونږ به شپاره لګیایو او باغې کې مونږ ته موت راشي نو مونږ چرې داسې ونکړل چې یو وخت هم په دې 24 غنټې کې دې لپاره وقف کړی چې د انبیا او عادتو عمل ممکن پیدا شي چې ذات تل علیهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا دا انبیاء شان الله ذکر کوي کني غیله ورتلو د الله آیاتونه او د الله کتابونه خدای په سینا کې پراته لیکن بیا هم اغي وته محتاجو اغید آغ دا خپل ځان د پاره ډیر لوی سعادت او نیک بختی ګڼل دا الله آیاتونه لوستل شي او مونږ ته غوږی خي ډیر په محبت سره او په شوق سره حضرت عمر رضی الله عنه دا اوریدلیو ناغوې چې الله سجده خو به وکړو لیکن جړا د کم زین راولم سجده خود ما په اختیار کې ده تندې به ولګوم په ځمکه باندې چې دا د الله نهایت تعظیم دی خو لیکن جړا کوم ځای نه راو دا خدای خلق حال الله بیانې کنا د مؤمنانو شان دی چیغی اللہ تا سجدی لگی روکو کئی ہاں که کلا پزلکی یر زیادت شوا او دا اللہ یر پی غلباو کلان نجلابا ام پکی راشیم دیر دا کمال شیر تکا حدیث کرا دی چی دنیا کی دو قسم استر کی دی چی دا جاننم ور پاغی باندی حرام دی یواغ استر گا چغید الله دو جهاد په میدان کې څوکیداری کړی او خوب یې نه کړی د شپې هغه سترګې چې هغه د خوب نه محروم شوې دي زګاری په سرحداتو کې پراتو او خپل زینا خپل ملکونه د دشمن نه ساتل نه پاغي کې شوګری کړی وي نه غستر کو باندې د جهنم ور حرام دی او بل غستر کې دی چې د الله د يرینا او خر عالم الله د يرینا ګوره نور سنو دا کوم سترګو نه چوخ کې وبې دی که یو ساس کې نوم ډیر دی ولیکن د الله دې یاره نه ښه زموږ سترګو نه خوول ساس کې ناراضي او که راضي او بیا تپوس کونو بیا وایو چې دا تپوسم نه وکړې نو ښه به وا ولي یو مولا تقریر کاو لګیاي کنه تاسو आवाजونه اورئ شور ازوګه جوړ کړی څه د مطلب خبره پکې نه وي څه د دین خبره پکې نه وي بس خانه پوری کوي جمعه تقریر وشو او ډیر شاندار مولوی صاحب خنن ډیر زبردست تقریر نه یو سړی نه استو نه هغه جړل خو هغه دې نه مرګري تپوسو کو یاره دې زمانه خدای زکا چې استاد مسله کولا په دې باندې اثر وکاو په ما باندې اونکو زکه د سترګونو پرسه یوخ کلاړي نه خپاشن تاسو ته نو کوم چې تا دیو جن او جړل چې بیان کیږي مسله کیږي د الله او پیغمبر هغه وینا زمانه یو پیس رک شویو دا غم دا غسی گیره وانو چی ما دده دی گیری توقات نما تا غر آیات شو ناغ پسی میو جاللو لکنن چی خلق پردی غم کی جالی نو و پردی ایسا کار نی اغا خپلی آدی نمو نیخلی ادا غیشل او دیر شکال شوی گوری عجیبری واجو ندی خواه ادا پا مسلمانانو کی دی نو دا کوم چې عبادت کوي د غیر الله ګورغي وسره اکثر جاړي کیندوانو لاړي خپل بګوان ته نو ډیر پاجزې باندې او ډیر پجړاو فریاد باندې سترګونه اوخ کیزیم هغه دومره تعظیم کوي ازمون په عبادت کې خودم را خشوع او خضوع نشته کنه نیو طرف ته د عبادت دغه ډیر لوی فائدہ شو چې د الله تعظیم حاصل شو الله تعجز شو الله تا غډیر بهتر عزتمن تندې په دې خاور باندې کې خو دې شو او بل طرف ته بغیره دراغې په مشرکان باندې چې هغه خپل الہاو ته لګي او موږ خپل رب ته تندې او لګو نوم پکې توحید راغې هم پکې رد شرک راغې دغه سي دواړه صفاتونه په مالی عبادت کې هم دي کنه کله چې یو مسلمان د الله د رضا لپاره د الله په نوم باندې یو شی قرباني کوي نو یو طرف ته دانیت کو چې د الله په نوم باندې اغه نوم می په واغستو بسم الله الله اکبر الله تعظیم حاصل شو او بل طرف ته نیت کې ادارا لو چیرې د غیر الله په نوم باندې خو هر ورځ کیږي خلق لګیاي بشماره درگاهو ندي زیارتو ندي مزارات تی دا اولیاء او هغه کې خلق علالی کئی سوک راولی سوک علالی دا کار شورو دے نمونگا خدورا تا طاقت نشته دی چار وقت د الله په نوم باندې قربانی وکو. خو لیکن کله کله چې سمې او موشي نو کوونو دا پاغي باندې رد راغې او دې کې هم دواړه اجر حاصل شو. د دې را روانې قربانې په حق کې نبی علیہ السلام ویلو چې امت دا کال کې اورز ده دین ځان ما محروم کوي. او دې تبانی او عذرونه جوړوي. ویلو سنت ابیکم ابراهیم دا خو یوازې زما سنت ندی دا سنت تی دی ابراهیم علیہ السلام جستا سنی کو اگی تپوسو کو اولی تپوس کرو چی ما هذه الازاحیم اے پیغمبر پاک دا قربانی چکی گندہ سدی اگو توی چی سنت ابیکم ابراهیم دا دی ابراهیم علیہ السلام سنت تیم ستاسو مشرو کنا و دین که اغیوی چی مال نافیم مونگا چی قربانیو کنو دیدو که دا مونگ دا پارس دی. نبی علیہ السلام بکل شعرت حسن پہرو اختبان دی اجر و ثواب دی. بکل شعرت اغیو آوریدنو شعر ویختو ته ویل شي د بیزو خاص کر هغه وی چې مونږه بګې ګډانم علالو وږي کې خو ویختنې. نبی علیہ السلام به کل شعرت من صوف حسنه د وړې په دغه یو یو ویخت باندې الله حسنه ورکي. یو از بیزو خبره خو نه ده. څکه وی دای اورد د پکال کې راضی مزګه ډیر ترغیب ورکو چې دا نه دغه سلاله نشي خالی چې دې کې تاسو اجر او ثواب حاصل نه کینو بل بغدا سي کمې اور وزي. ا قران اوموي پیغمبر پاک ته اومویلو چې فصلی لربک وانحر تا باندې هم دغه دوه عظیم وارې د الله طرف نه په بدن سره خپل رب رضا کا چې مونږ دې په مال سره خپل رب رضا کا چې قربانی ده اغي به خوانه لالول کنا وانحر. نو یې وی چې ان صلاتي ونسکی ای خلقو زما مونږ چې د بدن عبادت ته زما قربانی چې د مال عبادت ته و محیا و مماتی دغه سي زما د ژوند ټول کارونه او زما د مرګ ټول کارونه لله د زکه عبادت ته چې دې کې رنگ دې د الله د وحدانیت دې کې رنگ دې د اخلاص. نوول پیغمبر په دې باندې عمل کړو عملی ام کلیو نیتی ام خولیو چواری للہ للہ بل چانم با پکی نئی نئی پلانی پنم اخو کی دنیا کی پلیکن دای ورد دا چپ دیکی ارس مراوی نتوئی گی ناگا ٹول دا اللہ پنم باندے اویلیو چواری کہ اللہ تا رسی ستا سنا ندگا نیتو دغه اخلاص دغه توحید دا رسی الله ته واخه خو تاسو خوړی لینا لله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالو التقوى منکم چری الله ته نرسی داغه واخه او داغه ویني اپ دې سکی الله ته استاسو تقوا رسی تعبیر کړو دا غینه په تقوا سره چې دا عبادت مالیه دا قربانای چې تاسو کوئ من شعائر الله دا د الله د دین نخې او نشانی دي نفع ان من تقوى القلوب دا د زړونو تقوا ده که مونږ وی دا غي ظاهر سره تعلق نشتا باطن سره تعلق دی نو باغي سره زړونه پاکيږي چې نیت دی او کو په عمل کې دا الله د رضا نو بس زړه پاک شو زړه کې تقوا رااله ان من تقوى القلوب دا عبادتو مالیه په دین کې خو الله سانتیا کړی و خاص کر په مالی عبادتو کې چې دا والے پتا سو باندې لازميږي چې تاسو مالدار یې لیکن مالداری دار زمانه جدا جدائی وخ وخ سره د انسان حالت بدلی کنا ډیر خلقی چې هغه د خپلې بدقسمتۍ په وجوان دی ډیر وځي تاډیر بانی او عذرونه جوړ کړي اده مخ کې نه تاسو نه کوي چې رما باندې خو قرض دی قربانی وکوما کنه وکوما په واستا نیت دا سې دی چې زړه دې نه دینو کوي کې نو سبوش تا و تا دام کې خودو چې دام دې کې خودو خو خامخا به اوس کار کوي کنه خدای بندا مکوا دیگی چه سمره صدینو گره اغنشتا دنیا پا کارونو که دنیا پا کار بانده خطا بانده قرض نئی کنا و چه دا دین کار راغه دا اللہ رب العزت دا رضا کار راغه دا غد عبادت روز رالا دا قربانه روز رالا نتا بانده ارس دیر شو قرضو ندیر شو ارس دیر شو چه دا چاخ کور خپلی نو پا قربانی لازم دا ولی انسان تجربه کوي کنا او تجربه نه معلومه شوه چار سړی مالدار دي کبل فعل دي او کبل قوه دي مالدار دي زګه چې د غیر ضروری کارونو د پارشته زرګونوم شته لکونوم شته غیر ضروری کارون د پاره چې هغه دنیایي کارونه دنیایي کارونه ضروری نه دي د دین کار ضروری دی دا غیر پاره شته او د دې پاره نشته هغه بنده چې هغه وي ما باندې قرض دی او ما سره څه نشته دی او د دې پاره به راخلم د چانه او دا دا خوا کې کور خرسيږي بیا وسرشته چې دا غیر ضروری کار دی ولی ستا ضرورت کور ته دی او کور دیشتا نو خوا کې خدا سي ډیر کورونه دي چا پیرا چې ته ور ډیر خوا کې وو ما وی کار سي خو دا مقرانه د لاس نه لاله نشي چا نه میرا واغسته خو رشتیا هو څوک نه وای کنه د ډیر وجوه نه او ټول وجوه غلط دي هغه د ایمان خلاف کارونه دي څوک د یاري نه چیرې بیا بار باندې خلق ګمانو کې چې سره خډیر مال دي یا د خدای بندا د روح خود مسلمان کار نه دي نو ته دې معمولی خبرو د پارزان دومره لوی ګناه کې غورځي. وګوره غیر ضروری کارون دا وی د پاروي کور واغستو په لکونو باندې ا قرباني په لکونو کیږي کډیر ګران شي نو برخه په لس زره باندې دا سره نشته ا کور دی واغستو په درې سلور لاکا اته په ما باندې نکیږي نکیږي ولې نکیږي غیر ضروری کار. دغه سي قضې بار لګي اغل اویزا کینو پا لکونو لگیم نو دغا خلقی گوره چی دا منتظان جزان و غریبان کارکی اجی تا پوسو کنو ایزی اولی گو ویزای والا اکرانو اغسر اکم زیوی بس وی خدای فضلو کفنو غیر ضروری کار زیه لیگل ضروری دی بارو دا دا آخرت کار دی دا دا ثواب کار دی نا دا خود دنیا دا دیتا سا ضرورت نو اللہ دلتا مشتے و امریکا کی مشتے دغا سے کلی تاوی چکر لگو ما غیر ضروری کار نو کم از کم جی چکر لگے نو شل دیر سر روپے بلگی نو دغی بی ضرورت کار دا پارتا سر پیسی وی او دو قربانه ده پارتا سرنوی کلی تطلو تساجد تی اگه که دنیا فیده ده که ده آخرت فیده ده ها که توی چه ضرورت داو چه مل شوی و نوال تسوک نو چه غی لامبولی وی و غسل ورکلی وی کپنی پیچولی وی تا تا خبر بس پاتی ونو بغیر ستان نکی ده که نا او جنازه پکړې وې چې سلوي ختنه پیرا جمع شوی وې حدیث کې راځي چا په جنازه باندې چې سلوي ختنه را جمع شو خو چې مشرک پکې نه وي الله او تبخنه کوي د دې بلاګان خلق نخلاصي دې صفاتونه کې اخبارونو کې چې څومره لاکه خلق جمع شو څومره لاکه بوسالې جمع شوې اټول مشرکان دے با خدای صوب دناو دغسی خخول پکارو پیغمبر پاک شرط یہ خیده چه ورے مشرک سلے پکی نئی نو سلویخت نوم دیر دی نو کتو پا لکونو باندے را جمعشی لیکن تو لاکو تاو بتاوی ناغی بس بخنوشی نو تدا ضرورت گانی چیارا غم شوی و پلار ملو و مور ملو و عرص چیو دین کے دیتا ضرورت نشی ویلی زګه دوا د هغه زین عمرسی او د دې زین عمرسی او بلکې حدیث کې دا راغلی چې یو درې قسمه دعاګانې دي چې هغه خامخا قبليږي هغه نرد کیږي نو یو پکې دا وکنه غیبانه دعا چې ته یو ځای یو قبل ځای او ته هغه پار دعا غواړې کنه نو دا ولې د بی ضرورت کارون د پاره تاسو رښتې او دی یو ضروری کار د پاره چې هغه د الله د دین نه خو نشانه ده او علامه ده د دین په شعائرو کې داخله سنت ابراهیمی هم دي او سنت محمدی هم دي په یو یو اختبا باندې الله تعالی اجر درکې خوستا ضرورت نشته کنه نو ځکه دې ته تبانی جوړه یا خواهی چه او سلی کور خپل نی نو آغا پرشتیا بانده محتاج ده محتاج ده آغا بانده بانده چه کور خپل شتا نو چه دی کارون ده پار آغا سرعی کنا بلکه ده سه کارون چه آغا نمغستل ده دیوم انسان پاگی بانده بدخ کاری کدر ماتشوی لسر روپه پولا گیده نغا ضروری کارو دیرو نو پدی بانو باندی زان دا دیر لوی اجر نم محروم کوئے دا کال کی اور از رازی دی تدا حضورنا ذکر اللہ رب العزت تخو معلوم استاسو کار کنا یو خو پخوا وختو د هغې مالیت هم جدا و، د هغې مالداري هم جدا وه، هغه دراهم او د نانیرو. نو هغه چې یو سړی به مالدار نو ورسره به و، کټوی به یې ډکې وې، ځکه لوټونه خو نه وو که نه، په هغه درنې درنې سکې وې، څه د سونې نه وې، څه د چاندي نه وې. هغه وخت کې مالدار هغه چاته ویلې چې اوبه ورکړه که نه، هغه مالدار و. دې وخت کې خو هغه مالیت نشته، دې وخت کې خو هسې هوا ده. که بیوع دي، تجارتونه دي، خرڅول او اغوستل دي، نو چا سره په لاس باندې بس به یو کې نو سودا وکړي، نو سودا خو هسې نه کېږي چې سامان نه وي، مبیا نه وي، قیمت نه وي، او هغه سلاح او سامان سبا بیع وکړي. خو چې کوي نو مطلب داری چې شته دی ورسره که نه، تشنوم اغوستل خو نه دي که نه. دا هغه مالی عبادت دی چې انسان په بدن باندې سخته تیرول شي، هغه یې دومره څه پروا نه وي. خو کله چې هده په مال باندې څه مصیبت راځي، نو دا ډېر غم او فکر یې ورسره. معلومیږي دا چې دته په مال باندې ډېر درد رسي، نو په دې مالی عبادت کې ځکه اجر او ثواب ډېر دی که نه، چې څومره به تا د تکلیف رسي نو دومره د اجر او مرتبې سیوا کېږي چې تا د الله د رضا دپاره دومره څه د الله په نوم باندې قربان کړل. دې وجنه حدیثو کې بیا دې دپاره ډېر صفتونه وو. ګوره د الله په نوم باندې دا سنت دي د انبیاو، کال کې اورز ده، نو ښه وګوره چاپېره ته نه وګرځئ چې هېڅ قسم لعیب پکې نه وي، الله په نوم ده که نه. ښه په دنیا د کار دپاره خو نه ده، هغې دپاره خو کار انګوي هغه کېږي. خو لیکن الله وایي زما په نوم باندې چې نو څنګه چې زما نوم برکتي دی، نو دغسې دی هغه قربانی هم برکتی چې زما په نوم باندې قربان کول شي. څومره صفتونه یې بیان کړي چې ګورې کنډې دي نه وي، بوړې دي نه وي، ړنده دي نه وي. دا ډېر احوال دا دې دپاره چې دې ته خو بل شی نه شي رسېدی که نه، دې باندې الله نوم راغلی دی، عزت او شرافت پکې راغلی دی. نو د انسان وخت په وخت باندې بعضې مسائل داسې چې د هغې کتاب سره دومره تعلق نه وي، د هغې د خلقو احوالو سره تعلق وي، چې ته د خلقو حال معلوم کې، معلوماتو کې، نو لا په هغې باندې فیصله کوي او په هغې باندې او فتوا کوي. دا حال دی نن د خلقو نه، زمونږ پکې څه پیدا نشته ری، خو ستاسو د فایدې دپاره وایو چې د آخرت کارونه خو ډېر زیات کمزوري زمونږه. کاغه منځونه دي او کار څه دي، نو چې دا هم پکې دومره کمزوري، دار وزومره نه دغسې خالي لاړه شي، محرومه شو دی د اجر او ثواب نه، دا ډېر د ذلت او د افسوس مقام دی که نه. قرآن کریم ذکر دی بار بار ذکر کئی، کله مونږ تواقعات بیانی دی پخوانو دا آدم علیہ السلام دا وقتو، چه دا آغا وقت نرا روانه دا، چه دا آغا زامنم دا اللہ پنم باندی قربانی کولا، ندیو آغا قبول شو او دا بل آغا نا، وجه دا آغا کنا، چه آغا یو دا دی زمانی پشانتیو، رستو رستو که دا زانیت نخلاصاو اسو معمولی شیئے پا میدان بانده که خودا نا قبول نشوا کن. اللہ تخو معلومو چی ما سر تگی که چی مال دی دیر دی عرص دی دیر دی و چی دانم پا گراغه نوستو غریب شوی تناچارا شوی تا بانده قرزون دیر شو نو دا غنمو گیڑای دے کی خودا دا قربانی غنمو گیڑای و سارویم نشی خوڑے مرے کے انخلی بیا ٹوخی گی او دا اللہ پنم دا قربانی اکلا نو گیڑای پرتاو دیر زمانہ او قبل گٹ پیش کنو آلال قبول شو اللہ برکتی کنو خوا نو خیال کوئے چیز اللہ پنم باندیا شیور کو چیز مونگ زلطا پی تکلیف رسی لیکن آخرت کی زمونگ دا پارا دیر لوئے جرا سواب جوڑ شی دا اللہ دا رضا کارو ندینو اگر دن کی تکلیفات او مشکلات ام دادی که بدنی عباداتی که مالی عباداتی طول دا اللہ پر نم باندی دی او دا دین علوی خبرشتا دی نبی علیہ السلام وی چتا سولانی ہے او غوینا دا دی بیگی او اے چی بسم اللہ اللہ اکبر ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین یا اللہ زی اقرار کوم ددی خبر تصدیقم بالقلب اقرارم باللسان وجب اقرار کوم زکا چی بزل کی میں تصدیق دے چی دا کار ستا درزا دے دا زمون دا کامیابی دے نو زکا میں ستا پنم باندے دا قربانی اکڑا اللہ تی زمون نا قبول کی خیال کوئے چی دا روز دن محروم تیر نشی او دیتا عذرونا و بانے جوڑی نشی چیارا ما سر نشتا دے مونگا اوی چشتا دے او دا استاز لکم زور استا اراده نشتا دے اللہ در ازانو زکا دا دنیا پکار که دیر مخ که و دا دین پکار که دمرا رستو رازی دا اللہ عبادت تا دیر شوق او محبت چسنگا قرآن وی چی فیضا فرغتا فنصب ویلا ربی کفر غب اللہ تا رغبت پیدا کئے او تدی بڑیر قیمتی سمراتی دکھا قرآن دا پخوانو مومنانو حال بیانی چی زامنو پلار خسڑے ہو باغیے ہو چی باغ بے کٹ کو ندری سی بیکڑی یو سی بے اللہ پا نم باندی ورکلا مساکین او فقراء او دار بلے بے زان تا پری خودا و بلے بے داغی باغ دا پارا خرچکلا دا چی زامنی راورا سیدن آغی ویرز منگ پلار دیر ساداو طول مالی پدی جزان و غریبان و خرول دے منگ لے سندی جمع کلی ہوئی کنا نمونگ بدا سی کون چی باغ با پری کون و چی بنی آدم را نخبر نشی نفن تولقو دیر وقتی روان شو لاستر گلی ده نکولو چربانگ مال روان شو قومی تخافتونا یو بل سره پٹی پٹی خبری کولی خوش خوشی اکول چه سوکوان ہو ری زکا غریبانان جزان اکثر خوب نور زیویخی او خبر ایسا کولا اللہ ادخلنا اليوم علیکم مسکین چنن دی باغ تا سوک مسکین رانشی طول مری خوللیو نن سوک رانشی وغدو علا هر دن قادرین او غیون نن پخپل کار کی کامیاب شو شو ولی سوک نو کن او رسید چوی کا تمخیتا نو باغ نو اغی باندی اللہ دا شپی صحافت راوستے ہو او راناون اغیوی چی مونگا لار غلط اکڑا چی پکھئی سوچو کنوی نالار ندغلت شوی ولیکن مونگ محروم شو مونگ ظالمانو مونگ بگید اللہ نم ناغستو زکیو پکی اقل مندو کن آگوی ما تغییلو چی کلمی وائے شکر و باسه الحمدللہ وائے اتا سو پدی کی لگیاوی چی مونگ خود الحمدللہ تبا کریو کن وګور بیا هم قران وای چې پوه شو نخ پیمانه شو دا ډیر خصیفت ته چې وبندنه غلطی کیږي ګناه کیږي خو چې پیمانه شون دا خوش قسمت ده فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون یو بلتا مخامخ شو یو بل ملامت کو چې تا داسې وینو تا داسې وینو او بیا وی چې نا کنا طاغین مونږ سرکشی کړل مونږ نافرمانی کړل انا الی ربنا راغبون خو بس زمونږ دی توبه مونږ باندې نفس داسې کار نه کوو مونږ باندې خپل رب رضا لټو کنه او کې دی چې رب زمونږ د دینه خو باغ مونږ لرا کی او فسرین لیکي چې غی داسې پیمانه شو هغه الله باغ ورکو سمرا چې دا انګور غیاو زم پک چې وو اوبه قچر نه شوړینو ا قچر ډیر مضبوط شه د اسنوم ډیر مضبوطی په باغی باندې شوړې تمره خو باغ ول ورکو نو مونږ هم قچر په دې مخ کې کارونو خو پیمانه شو چې دا باندې معنی هم کړی کنا او الله سره هم رغبت او مینه پیدا کړه الله مونږ له هغه باغونه راکی چې دا غي خو صحه او انتها نشته ده دغه د جنت د هغه باغونو یو غونچک سمره ده وی د میاشتې په منزل کې او پروتي لکه ده نه ثوابې پورې نو یو غونچک تو په خدای اسو خلاصول شي الله رب العزت توفیق راکی چې داغه په بند عبادت کې او داغه بندګۍ کې داغه په دین کې قدم مخ کې واخلو ورستو رانه شو بما قدم واخر الله پارس باندې خبر دی واخر داوانه.